ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักชาวพุทธโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4เมื่อเริ่มต้นจริงจังตั้งหลักได้ทางไปข้างหน้าจึงจะมองเห็นธรรมเทศนาวันอาสาฬหบูชา7กรกฎาคมพุทธศักราช2552 เอาละนี่คือหลักพุทธศาสนาไปเอาว่านี่คือหลักการของชาวพุทธก็เลยสรุปเป็น5ข้อ1ก็คือหลักของความเป็นมนุษย์ต้องมีจิตสำนึกในการฝึกตนถือว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้จะดีเลิศประเสริฐได้ในการฝึกฝนพัฒนาตนด้วยการศึกษาด้วยการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนานี่แหละทีนี้พอได้อันนี้แล้วทีนี้เอาแล้วจะเดินหน้าไปในการพัฒนาก็ได้พระพุทธเจ้ามาเป็นแบบอย่างแล้วก็มาชี้ทางให้เข้าสู่ธรรมะตอนนี้จะเอาแล้วต้องเจริญปัญญาพัฒนาปัญญารู้เข้าใจแล้วก็มาสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาเป็นส่วนร่วมสังคมที่ดีและใช้สังคมให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตของตัวเองแล้วก็มาทํากิจกรรมทุกอย่างให้สําเร็จด้วยความเพียรพยายามของตนเองให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยนั้น5ข้อเนี่ยนะ1หลักความเป็นมนุษย์2หลักพระรัตนตรัย3ข้อต่อมา2 3 4คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็หลักข้อ5หลักกรรมนี้ในศาสนาต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีชาวพุทธเนี่ยเหมือนกับคนไม่มีหลักใช่ไหมศาสนาต่างๆเขาต้องมีหลักความเชื่อแล้วก็หลักปฏิบัติเป็นศาสนิกศาสนานี้จะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งต้องเชื่ออะไรบ้างสองต้องทำอะไรบ้างชาวพุทธนี่กลายเป็นคนเพ่งควางเลื่อนลอยไม่มีอะไรแต่ว่าชาวพุทธนั้นเราไม่ชอบเรียกว่าเป็นหลักความเชื่อเราเรียกว่าเป็นหลักแห่งความเข้าใจหลักความรู้หลักความเข้าใจเพราะสิ่งที่จะพูดเนี่ยต้องเข้าใจเข้าใจมองเห็นชัดแล้วปฏิบัติได้พอได้หลัก5ข้อนี้แล้วก็เอาละนี่ถือเป็นหลักการของชาวพุทธพอได้หลักการนี้แล้วทีนี้ก็ทำไงให้หลักการนี้สำเร็จผลโดยเฉพาะข้อที่5ก็คือทำกรรมดีให้พัฒนาชีวิตขึ้นไปในข้อ1ก็ต้องมาถึงข้อปฏิบัติเราก็มาวางข้อปฏิบัติกันนี่จากหลักการก็มาถึงหลักปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติการก็ได้เรียกเป็นคู่ซะเรียกหลักการหลักการนี่เป็นหลักแห่งความรู้เข้าใจและหลักปฏิบัติหรือจะเรียกว่าหลักการกับปฏิบัติการก็ได้ในที่นี้เลยใช้คำว่าหลักการกับปฏิบัติการก็ได้หลักการแล้วก็สืบจากหลักการนั้นมาปฏิบัติการให้เกิดผลนั้นขึ้นมาปฏิบัติการนี้ก็วางเป็นข้อปฏิบัติต่างๆขึ้นมาก็มากมายหลายข้อตอนนี้อาตมาก็มาเสนอญาติโยมว่าเออมาช่วยกันคิดมาช่วยกันพิจารณาซิก็วางออกมาได้ดูจะเท่าไหร่12ข้อมั้งแล้วก็เลยจัดเป็นหมวดหมวดเพื่อให้จำง่าย12ข้อเยอะเหลือเกินได้เป็น3หมวดข้อขอคอทีนี้ถ้าจะไปลงในรายละเอียดตอนนี้ก็เห็นจะไม่จำเป็นแล้วมันเป็นเรื่องรายละเอียดข้อปฏิบัติเข้าใจหลักการก็คือข้อปฏิบัติเนี่ยมาสนองหลักการนั้นหรือเป็นไปตามหลักการนั้นนี้ในเรื่องข้อปฏิบัติที่เป็นรายละเอียดมากมายเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันก็เป็นเรื่องของการที่ให้เรามีจุดเริ่มต้นให้มีการเริ่มต้นถ้าไม่มีการปฏิบัติให้การเริ่มก็ไม่มีสักทีให้มีจุดเริ่มพอเริ่มต้นแล้วอีกอย่างก็คือให้เกิดความเคยชินเกิดความคุ้นชินมนุษย์นี่สำคัญมากที่ให้มีวินัยเป็นต้นก็เพื่อให้เกิดความชินด้วยทำจนกระทั่งมันเป็นวัฒนธรรมเลยวินัยเนี่ยพอทำไปชินแล้วเป็นวัฒนธรรมเกิดมาอยู่ในสังคมที่เป็นแบบนั้นทำไปเองไม่ต้องรู้ตัวหรือเราทำอะไรจนชินเป็นธรรมดาแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตไปเป็นวิถีชีวิตวิถีสังคมเราเรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันก็คือเรื่องของข้อปฏิบัติเราต้องทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตขึ้นมาวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือข้อปฏิบัติก็อย่างนี้แล้วก็เป็นจุดที่บอกเมื่อกี้เป็นจุดเริ่มต้น ต่อไปเมื่อเราทำจุดเริ่มได้เราก็ไปขยายแล้วก็ทำลึกซึ้งกว้างขวางออกไปทำเรื่องใหญ่โตขึ้นไปได้นี่เรื่องของข้อปฏิบัติแล้วข้อปฏิบัติก็มีความหมายสำคัญอีกด้วยก็เช่นว่าในแง่ของพฤติกรรมเนี่ยทำให้คุ้นชินเป็นธรรมดาเป็นปกติวิสัยอย่างที่ว่าในทางจิตใจเนี่ยเรามีที่พักผ่อนทางจิตใจบางทีก็ไปแล้วก็เป็นที่พักผ่อนในทางที่ทำให้ลุ่มหลงมัวเมาตอนนี้เรามีที่พักผ่อนจิตใจในทางกุศลบ้างจะเห็นว่าข้อปฏิบัติบางอย่างนี่เป็นเรื่องของการให้ที่พักผ่อนที่ไปเดินเล่นของจิตใจบ้างจิตใจก็ควรจะมีที่เดินเล่นบ้างนะไปเดินเล่นซะบ้างไปชมนกชมไม้ชมสวนจิตใจมีที่เดินเล่นเป็นพักผ่อนแล้วก็มีสนามกีฬาของปัญญาปัญญาต้องฝึกต้องหัดมันจึงจะเจริญงอกงามแล้วก็มีสนามฝึกให้บ้างแล้วก็จะเจริญงอกงามไปรวมแล้วที่วางเป็นข้อปฏิบัติอะไรต่างๆถ้าอยู่ในประเภทนี้เป็นส่วนมาเกื้อหนุนให้ชาวพุทธเจริญงอกงามขึ้นในศีลสมาธิปัญญาด้วยการกระทำกรรมดีงามที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองอันนี้รายละเอียดอย่างเนี้ยอย่าไปถือสานักอย่างที่บอกให้เป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวบางคนก็จะไปโอ้ยข้อนี้ไม่เห็นจำเป็นอะไรง่ายสำหรับฉันฉันไม่ต้องก็ได้อีกบางคนก็ทำไมเอาอย่างนี้ทำไมไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่เอาด้วยล่ะต้องเอาอย่างโน้นอย่างเงี้ยจะไปเถียงกันเวลามีขึ้นมาแล้วเขาก็คิดไปได้ขั้นหนึ่งแล้วจะคิดรอบคอบยังไงก็ตามมาอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าให้มีจุดเริ่มต้นอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็พอจุดเริ่มต้นแล้วทีนี้เราก็มาจัดปรับแต่งกันต่อไปนะทีนี้เรื่องของข้อปฏิบัติตอนนี้เอาในกรณีที่ว่าข้อปฏิบัตินี้มันง่ายเกินไปฉันก้าวไปไกลแล้วอย่างเงี้ยอาตมาจะเล่าให้ฟังมีตัวอย่างในพุทธศาสนาใช้เวลาโยมนิดหน่อยเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทคือวินัยสำหรับพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะเป็นตัวอย่างคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าทุกครึ่งเดือนเนี่ยให้พระมาทำอุโบสถอุโบสถหมายความมาประชุมการสวดปาติโมกข์เป็นการทบทวนตรวจทานศีลนั่นเองที่เราเรียกว่าศีล227ก็คือสิกขาบท227ข้อเนี่ยพูดง่ายๆก็คือตรวจสอบความบริสุทธิ์เพื่อจะดำรงความบริสุทธิ์ของพระไว้ก็เลยมีระบบการประชุมฟังปาติโมกข์ทำอุโบสถเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติขึ้นมาว่าทุกครึ่งเดือนให้พระมาประชุมกันตามอุโบสถฟังปาติโมกข์สวดกันนี่กล่าวฝ่ายพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อพระมหากัปปินะเถระท่านก็มาคำหนึ่งรำพึงขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ก็เพื่อตรวจสอบทวนทานความบริสุทธิ์ของพระเรานี่ก็ท่านใช้คำว่าวิสุทธโธปรมายวิสุทธิยาเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วด้วยความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมก็คือเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีอะไรด่างพร้อยแล้วที่เราควรจะต้องไปไหมจะต้องไปทำอุโบสถไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงตัวท่านเลยบอกกันเนี่ยเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมพระมหากัปปินะก็บอกใช่พระพุทธเจ้าตรัสบอกกันเนี่ยเธอทั้งหลายผู้เป็นชั้นยอดเป็นระดับผู้นำเป็นระดับที่เป็นหลักถ้าพวกเธอไม่ทำแล้วใครก็จะทำนั้นผู้ใหญ่ผู้ที่เก่งผู้ที่ชำนาญลงลึกในธรรมะแล้วนี่แหละยิ่งต้องทำเป็นแบบอย่างนี่มีตัวอย่างในพุทธศาสนาหรือยังเอาง่ายๆอย่างพระมหากัสสปะเถระเนี่ยท่านถือธุดงค์มาตลอดชีวิตก็เป็นพระธุดงค์นั้นเป็นข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลสสำหรับผู้ที่ฝึกฝนตนเองเพื่อจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาริยะอันนี้เป็นพระอรหันต์เองแล้วจะไปต้องปฏิบัติทำไมเครื่องขัดเกลาเหล่านี้แต่พระมหากัสสปะท่านถือธุดงค์มาจนท่านแก่ง่อมพอแก่ง่อมมากทีนี้ท่านใช้ผ้าบางสกุลผ้าหยาบผ้าเนื้อหยาบผ้าไม่ดีผ้าไปเอาของเขาทิ้งมาซักปะปนกันทำให้สะอาดเก่าสะอาดแต่ว่ามันหนักพระเจ้าครั้งหนึ่งก็ตรัสบอกนี่มหากัสสปะนะเรียกพระองค์ไม่เรียกมหากัสสปะพระองค์เรียกกัสสปะเธอก็อายุมากป่านนี้แล้วเธอใช้ผ้าที่ขณะบดีเขาถวายเนื้อดีมันก็ได้จะได้เบาหน่อยจะได้สบายพระมหากัสสปะก็เรียกว่ากราบขอบพระคุณพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานความเมตตาแล้วท่านก็บอกว่าเจ้ากระหม่อมเนี่ยขอโอกาสที่จะปฏิบัติอย่างนี้ต่อไป พุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอมีเหตุผลอะไรที่จะปฏิบัติอย่างนี้บอกจะได้เป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นหลังเท่านั้นเนี่ยคือข้อปฏิบัติหลายอย่างไม่จำเป็นแล้วสำหรับหลายคนอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติสิกขาบทแม้แต่เล็กน้อยเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่พระทั้งหลายอันนี้ก็คือเรื่องของความเป็นผู้นำหลักของพุทธศาสนาหนึ่งก็คือปัจฉิมาชนตานุกรรมประมาณัสสาเพื่อกูลต่อชุมชนที่จะเกิดตามมาภายหลังก็ง่ายๆก็คือเพื่อประโยชน์แก่อนุชนนั่นเองอันนี้สองอันหนึ่งทิฏฐานุกติเพื่อเป็นแบบอย่างเขาจะได้เห็นไว้เป็นตัวอย่างและทำตามแล้วก็สองก็เพื่อประโยชน์กับชุมชนรุ่นต่อไปข้างหน้าดังนั้นที่เราทำเนี่ยโยมถือหลักปฏิบัติเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองนะทำเพื่อส่วนรวมเพื่อเป็นแบบอย่างเพื่ออนุเคราะห์ชนรุ่นหลังเพื่อความสามัคคีของส่วนรวมเป็นต้นต้องทำกันต่อไปแล้วทีนี้ในแง่ของข้อปฏิบัติเหล่านี้อย่างที่ว่าแล้วเวลาตกลงกันแล้วก็ต้องทำจริงแต่ทำจริงก็อย่าทำจริงจังอย่าไปติดตังทำจริงจังก็หมายความว่าตกลงกันแล้วเอาทำอย่างนี้ต้องทำแต่ว่าในพุทธศาสนาท่านไม่มีการบังคับพระพุทธเจ้าทรงตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมามีกติกาอ้าวคุณยอมรับจะเข้ามาสู่สังฆะมาบวชนะพูดง่ายๆมีกติกาว่าอย่างนี้ถ้าคุณบวชคุณก็ต้องถือตามเขาสมัครใจบวชก็แปลว่ายอมรับกติกานั้นจริงจึงไปนานว่าต้องปฏิบัติแต่พระองค์ไม่ไปบังคับใครให้ปฏิบัตินี่เป็นหลักการพุทธศาสนานี้เราก็มาดูหลักชาวพุทธเนี่ยหลักชาวพุทธในแง่ข้อปฏิบัติก็เช่นเดียวกันมันไม่มีการไปบังคับใครแล้วก็ตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำให้เราชัดเจนว่าเราจะทำยังไงกับข้อปฏิบัติเหล่านี้เมื่อกี้อาตมาบอกไม่ต้องติดตังติดตังเขาใช่มาโมเถียงกันว่าต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ก็คือข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้มันปรับมันจัดมันแก้ได้แต่ให้มันเริ่มต้นได้ก่อนเราดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาบัญญัติสิกขาบทบัญญัติไปแล้วอ้าวเดี๋ยวมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นพระองค์ก็ประชุมสงฆ์บอกว่ายกเว้นอันนี้นะมีอนุบัญญัติขึ้นมาเว้นแต่อย่างนั้นเว้นแต่นี้เว้นแต่โดยกาละบ้างเว้นแต่โดยเทศะบ้างเว้นโดยสภาพแวดล้อมเว้นโดยความแตกต่างระหว่างบุคคลคือมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันกาละเวลายุคสมัยไม่เหมือนกันเทศะสถานที่ไม่เหมือนกันตลอดจนความแตกต่างระหว่างบุคคลแม้แต่ไม่ใช่ความแตกต่างทางด้านรูปธรรมความแตกต่างทางด้านระดับการพัฒนาชีวิตก็ไม่เหมือนกันทีนี้หลักการเนี่ยมีอยู่แต่ว่าเรายืดหยุ่นในแง่วิธีปฏิบัติไม่ใช่ยืดหยุ่นคือมาปรับจัดให้มันลงตัวได้ไม่ใช่ไปติดตังอยู่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่หมายความเราไม่มีหลักเราชัดเจนในความหมายและความมุ่งหมายเราชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการแต่วิธีปฏิบัติในหมู่มนุษย์นี่ต้องจัดปรับอีกทีหนึ่งเมื่อเราชัดเจนในความหมายความมุ่งหมายสิ่งที่ต้องการแล้วทีนี้จะมาเอายังไงกับคนก็ดูดิเนี่ยสภาพแวดล้อมกาลเทศะความแตกต่างระหว่างบุคคลเนี่ยเป็นต้นแล้วจัดปรับให้เหมาะเราจะเห็นเลยเช่นพระพุทธเจ้าบัญญัติอาตมาจะยกตัวอย่างสิกขาบทสักข้อหนึ่งตอนแรกพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยคณะสงฆ์พุทธศาสนายังอยู่ในวงแคบอยู่ในถิ่นเจริญอยู่ในเมืองใหญ่ๆอยู่ในเมืองราชคฤห์แคว้นมคธนี่เป็นบ้านเมืองเป็นชุมชนใหญ่มีผู้คนมากแล้วก็อากาศอะไรต่างๆก็ค่อนข้างเอื้อพระพุทธเจ้าเคยทรงบัญญัติว่าให้พระเนี่ยอาบน้ำได้ครึ่งเดือนต่อครั้งก็ทีนั้นถ้าพระไปเที่ยวอาบที่โน่นที่นี่แล้วไปจุ่นจ้านวุ่นวายยุ่งชาวบ้านเขาทำให้เขาลำบากด้วยแล้วก็สภาพแวดล้อมอากาศอะไรต่างๆก็ไหวนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็อาตมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งยอมให้โยมเสียเวลานิดหนึ่งเนี่ยคราวหนึ่งพระหลายองค์ไปสงน้ำกันอยู่ที่บ่อน้ำร้อนชื่อว่าตะโปธาท่านที่ไปอินเดียเนี่ยอาจจะได้ไปที่ตะโปธารามเนี่ยพระก็ไปอาบกันที่นั่นอาบกันอยู่นานทีนี้วันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินเนี่ย จะมาสงสนานจะมาสงพระเศียรที่ตะโกธาที่บ่อน้ำร้อนนี่บ้างพอมาก็เห็นพระภิกษุพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายสงน้ำกันอยู่พระองค์เนี่ยทรงนับถือพระมากก็เสด็จไปพักรอให้พระสงฆ์ก่อนว่าเออพระสงฆ์เสร็จแล้วเราก็จะได้ไปสงเสียนพระท่านก็คงจะอาบเพลินน่ะบ่อน้ำร้อนอาบกันสบายหลายองค์ก็อาจจะเป็นพระปุถุชนอาบจนกระทั่งเย็นจะพลบค่ำจึงเลิกพระเจ้าพิมพิสารรอตั้งนานจะพลบค่ำจึงได้เข้าไปสงพระเสียนพอสงพระเสียนเสร็จแล้วทีนี้มืดแล้วประตูเมืองปิดประตูเมืองนี่เขามีกฎไว้บอกว่าแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินของตัวเองก็ไม่เปิดให้นะถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยประตูเมืองปิดไปอันว่าไม่เปิดแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินอันนั้นพระเจ้าพิมพิสารวันนั้นต้องประทับค้างแรมนอกเมืองก็เลยไปหาที่ประทับนอกเมืองพอรุ่งเช้าก็ทรงนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงคงจะเรียกแบบชาวบ้านล้างหน้าล้างตาประแป้งอะไรเสร็จก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าแต่เช้าเลยพอไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าพระองค์ทำไมมาแต่เช้าเหมือนจะแต่งหน้ามาหมัดหมากอะไรทำนองนี้เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็เลยต้องเล่าว่าพระองค์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมารอพระสงฆ์น้ำกันจะค่ำก็เลยเข้าเมืองไม่ได้พุทธเจ้าก็เลยประชุมสงฆ์แล้วก็ตรัสถึงข้อเสียหายไม่ดีไม่งามไปทำให้ชาวบ้านเขาลำบากแล้วก็บัญญัติสิกขาบทว่าให้พระเนี่ยอาบน้ำครึ่งเดือนต่อครั้งนี่ต่อมาคือพระเนี่ยท่านถือบัญญัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งชีวิตเลยต่อมาพอถึงฤดูร้อนพระท่านก็ไม่กล้าละเมิดพระบัญญัติอากาศก็ร้อนเหงื่อก็โทรมตัวเหนอะหนะจีวรก็ไม่สะอาดท่านก็ไม่สบายความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ประชุมสงฆ์พระองค์ก็จัดนี่แหละเรียกว่าอนุบัญญัติบอกว่าให้อาบน้ำสงน้ำเนี่ยครึ่งเดือนครั้งเว้นแต่สมัยนะเว้นแต่สมัยนี่คือยกเว้นตามกาลละเว้นแต่สมัยคืออะไรคือครึ่งฤดูร้อนนะช่วงที่ร้อนจัดแล้วก็หนึ่งเดือนแห่งฤดูฝนรวมเป็นสองเดือนครึ่งอันนี้ยกเว้นให้อาบได้บ่อยนี่อนุบัญญัติเกิดแล้วใช่ไหมจะขอยกเว้นต่อมาพุทธศาสนาขยายไปถึงดินแดนเขาเรียกว่าปัจจันตชนบทเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเด็กขานเด็กขานก็คืออินเดียภาคใต้ทักษิณาบทถึงทักษิณาบทดินแดนที่ไม่เจริญผู้คนก็น้อยก็ที่นั่นก็อาจจะร้อนมากด้วยการเดินทางอยู่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกันมากพระมหากัจจายนะไปอยู่ที่นั่นบวชลูกศิษย์แล้วต่อมาก็ฝากลูกศิษย์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระลูกศิษย์ท่านจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระมหากัจจายนะก็ฝากมาขอว่าขอย่อนพระบัญญัตินี้ให้สำหรับปัจจันตชนบทพระองค์นี้ชื่อโสนกุติกันนะก็มาเฝ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติเพิ่มเรียกว่าอนุบัญญัติอีกยกเว้นทินห่างไกลชายแดนพวกนี้นอกมัชฌิมประเทศให้อาบได้ตลอดเวลาเพราะงั้นนี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสิกขาบทพุทธเจ้าก็ปรับเรื่อยหรืออย่างในมัชฌิมประเทศทินเจริญแต่ก่อนเนี่ยพระใช้รองเท้าได้ชั้นเดียวนี่ก็มหากัจจายนะนี่แหละไปเผยแผ่พระศาสนาในอวันตีชนบทห่างไกลมากก็ฝากลูกศิษย์มาลูกศิษย์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าในปัจจันตชนบทชินชายแดนบ้านนอกเนี่ยพื้นดินก็ขรุขระเป็นปุ่มเป็นป่ำเดินยากต้องใช้รองเท้านั้นหนาขอให้ทรงมีพุทธานุญาตให้ใช้รองเท้าได้หลายหลายชั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงปรารภเหตุนี้มีเหตุผลก็ทรงบัญญัติยกเว้นให้สำหรับถิ่นห่างไกลชนบทปลายแดนอะไรต่างๆเหล่านี้ให้ใช้รองเท้าได้หลายชั้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นให้โยมรู้ไว้ เรื่องข้อปฏิบัติสำหรับมนุษย์เนี่ยจัดปรับได้เรื่อยๆให้มันลงตัวได้ที่พอดีแนบเนียนสนิทใจนะต่อไปมันค่อยๆเปลี่ยนไปอย่าไปมัวติดตังอยู่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้กันเราไม่รู้จักจบเอาละอาตมาก็เล่าตัวอย่างให้โยมฟังซะเยอะแยะเลยจะได้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาว่าเรามีวิธีการแต่ว่ายังไงก็ขอให้มีได้จะดีและในการที่จะมีหลักเหล่านี้อาตมาเมื่อกี้ไปเห็นนี่ก็เป็นเชื่ออาตมาไว้ได้หลักชาวพุทธทีนี้ต่อไปนี่ขอให้ออกดีกว่าถือว่าเป็นหลักที่ว่า เราถือหรือมีร่วมกันเพราะว่าอาตมาก็ถืออะไรเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้เรียนผู้ร่างนะผู้ร่างแล้วนำเสนอแม้แต่เวลาที่จะทำมาก็บอกแล้วเนี่ยพระแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่บังคับใครอาตมาก็เป็นเพียงร่างมาเสนอแล้วก็ถามโยมปรึกษาโยมเป็นผู้ปฏิบัตินะอาตมาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติโยมทำได้ไหมเห็นด้วยไหมหรือมีข้อเสนอเพิ่มมาของโยมก็มาช่วยกันปรับมาทำให้มันลงตัวให้ดีให้โยมปฏิบัติได้ผลถ้าเราได้มติในขั้นหนึ่งที่เรียกว่ากันกรองพอสมควรแล้วก็เอาแล้วเริ่มต้นได้เนี่ยก็เลยถือเป็นข้อเสนอที่มายุติด้วยมติส่วนรวมร่วมกันของพุทธบริษัทอย่าไปถือไม่ต้องไปถือเป็นของใครแล้วทีนี้ถือเป็นของส่วนรวมร่วมกันนี้เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็เลยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งขอโยมเสียเวลาอีกนิดหนึ่งย้ำก็คือว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่การบังคับเราจึงมีพิธีกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ถ้าโยมไม่คิดก็ไม่เข้าใจเราไม่ไปบังคับใครให้ถือศีลจนกระทั่งโยมต้องมาขอศีลใช่ไหมแม้ฉันจะปฏิบัติเองยังต้องมาขอบอกว่าจะขอศีลเนี่ยพระไม่ไปเรียกร้องไม่ไปบอกบังคับใครให้ปฏิบัติขอศีลพระก็ให้ศีลแต่ที่จริงพระไม่ได้ให้เลยเราก็เรียกกันมาติดปากว่าให้ศีลมีที่ไหนไม่มีที่ไหนที่พระให้ศีลถ้าเราศึกษาให้ดีมันมีนัยยะมีความหมายซ่อนอยู่ในการปฏิบัตินั้นซึ่งขอเอาความหมายที่ซ่อนอยู่มาบอกโยมโยมไปขอศีลบอกว่ามายังปันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล5แล้วพระทำไงพระบอกโยมศีลเนี่ยให้ไม่ได้พระให้ไม่ได้อ้าวแล้วทำไงล่ะก็โยมอยากมีศีลคือพระน่ะมีหน้าที่สอนชี้แจงแนะนำอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วทำอย่างนี้เป็นเหตุปัจจัยไม่ดีจะเกิดผลร้ายอย่างนั้นถ้าโยมไม่ต้องการผลร้ายอย่างนี้ไม่ควรทำอันนี้ควรจะละเว้นถ้าควรต้องการผลดีอันนี้ควรทำเหตุดีอันนั้นโยมเห็นด้วยก็เลยจะทำตามนี่ก็คืออยากจะมีศีลขึ้นมาไปอ่านว่าพระบอกให้เท่านั้นเองแล้วโยมสมัครใจก็มาใช่ไหมก็ยังมาขอศีลอีกพระก็บอกว่าฉันให้ศีลไม่ได้หรอกถ้าโยมปฏิบัติตัวดีแล้วโยมก็มีศีลเองแต่ว่าฉันจะบอกข้อปฏิบัติที่โยมไปฝึกหัดทำแล้วโยมจะมีศีลได้เอ้าโยมก็บอกอย่างนั้นท่านบอกมาพระก็เลยบอกสิกขาบทให้ขอให้ดูนะโยมขอศีลพระบอกสิกขาบทไม่ได้ให้อะไรทั้งสิ้นบอกสิกขาบทก็คือบอกข้อปฏิบัติในการฝึกหัดตัวให้เป็นผู้มีศีลเอ้าโยมก็สิกขาปทะแล้วข้อฝึกข้อศึกษาก็ไปปฏิบัติข้อ1ฝึกหัดปฏิบัติตนในการเว้นจากการทำลายชีวิตข้อ2เว้นจากการละเมิดทรัพย์สินผู้อื่นอะไรต่ออะไรไปทุกข้อจบแล้วโยมไปปฏิบัติอย่างเงี้ยโยมจะมีศีลเองนะแล้วพระก็จะบอกอนิสงส์ว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยบอกว่าเนี่ยนะด้วยศีลเนี่ยก็จะบรรลุสุคติจะได้โภคะจะอะไรต่ออะไรนะสังคมเนี่ยจะดีมีศีลแล้วก็จะสังคมนี้ก็จะมั่งคั่งรุ่งเรืองได้ถ้ามัวเบียดเบียนกันอย่างนี้สังคมก็จะรุ่งเรืองมีโภคะไม่ได้หรอกอะไรทำนองเนี้ยนี่ก็บอกอานิสงส์ก็เป็นกำลังใจว่าให้โยมไปฝึกหัดตามสิกขาบทนี้แล้วจะได้มีศีลกันแปลว่าโยมขอศีลพระบอกสิกขาบทให้ไปปฏิบัติ2โยมฟังพระแล้วว่าจิตใจดีมีสมาธิแล้วมันดีอย่างงี้ฉันอยากมีสมาธิก็มาขอสมาธิกับพระพระก็บอกอย่างเดียวกันว่าโยมสมาธิเนี่ยพระให้ไม่ได้หรอกอ้าวแล้วทำไงล่ะฉันจะบอกกรรมฐานให้บอกกรรมฐานก็คือวิธีปฏิบัติข้อฝึกหัดแล้วท่านเอากรรมฐานเนี่ยไปฝึกไปปฏิบัติแล้วท่านจะเกิดสมาธิเองใช่ไหมโยมขอสมาธิพระบอกกรรมฐานโยมอยากมีปัญญามาขอปัญญาพระก็บอกอย่างเดียวกันบอกว่าปัญญาพระให้ไม่ได้หรอกเอาแล้วทำไงพระก็บอกข้อมูลความรู้ให้ท่านเรียกว่าบอกสุตตะบอกข้อมูลความรู้ให้บอกข้อพิจารณาใ บอกวิธีฝึกปัญญาวิธีคิดให้แล้วก็คุณไปปฏิบัติฝึกหัดตัวเองคุณก็เกิดปัญญานี่หลักพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาถ้าเกิดจากการฝึกตัวเองทั้งนั้นมันก็เข้าหลักข้อแรกเลยต้องฝึกเอาฝึกเอาก็ได้การทำแล้วข้อที่ห้าแหละทำเองแล้วข้อปฏิบัติทั้ง12ข้อที่ว่าเมื่อกี้ปฏิบัติการเนี่ยก็อยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือทำไงจะให้มีการเริ่มต้นในการที่จะได้เจริญงอกงามขึ้นมาในกรรมดีและจะได้มีศีลมีสมาธิปัญญาเจริญขึ้นไปตามแนวทางของพุทธเจ้าในการปฏิบัติตามหลักการของธรรมชาติที่เป็นความจริงถูกต้องตามเหตุปัจจัยของมันแล้วก็จะได้มีสังคมที่ดีงามที่มาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเจริญขึ้นไปอย่างที่ว่าครบหลักการ5ข้อนั้นข้อปฏิบัติ12ข้อนี้ก็จะมาหนุนแล้วก็โยมก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงไม่ต้องไปติดตังไม่ต้องไปค้างใจว่าเอออันนี้มันไม่น่าจะเอางี้ไม่เป็นไรโยมมีสิทธิ์ต่อไปโยมก็มาเสนอได้บอกอันนี้ไม่ดีเลยโยมท่านขอเปลี่ยนปรับเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยสังคมมันต้องอยู่ได้อย่างนี้มนุษย์ทุกคนก็ร่วมกันอาตมาก็เลยพูดซะยืดยาวก็คิดว่าไม่ต้องเข้าสู่เนื้อหาของหลักปฏิบัติอะไรหรอกเอาแค่ให้โยมเข้าใจหลักการทั่วไปเนี่ยแล้วก็เริ่มได้นิดลงท้ายต่อมาก็เลยเอามาอ่านให้โยมฟังซะไหนๆพูดไปแล้วตอนนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วอ่านให้ฟังมีไหมครับหลักชาวพุทธที่ว่าเอานะเป็นหลักร่วมกันไม่ใช่ของใครนะงั้นอาตมาขอโอกาสอ่านนะโยมยอมเสียเวลานิดนึงนะนั่นเลยพออ้าวมาเท่ากับทวนที่อาตมาพูดไปแล้วหลักชาวพุทธ1หลักการฟังหลักการก่อน5ข้อแล้วก็เอาไปคิดพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะยึดถือเป็นหลักความเข้าใจที่ใช้ได้ก็เอา1หลักการ1ข้าพเจ้ามั่นใจว่ามนุษย์จะประเสริฐได้เพราะฝึกตนด้วยศีลขาคือการศึกษา2ข้าพเจ้าจะฝึกตนให้มีปัญญามีความบริสุทธิ์และมีเมตตากรุณาตามอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า3ข้าพเจ้าถือธรรมคือความจริงความถูกต้องดีงามเป็นใหญ่เป็นเกณฑ์ตัดสิน4ข้าพเจ้าจะสร้างสังคมตั้งแต่ในบ้านให้มีสามัคคีเป็นที่มาเกื้อกูลร่วมกันสร้างสรรค์5ข้าพเจ้าจะสร้างความสำเร็จด้วยการกระทำที่ดีงามของตนโดยภาคเพียรอย่างไม่ประมาทเนี่ยหลักกรรมข้อสุดท้าย5ข้อในหลักการเลยหลักการใหญ่นี้ต่อไปก็ปฏิบัติการ2ปฏิบัติการข้าพเจ้าจะนำชีวิตและร่วมนำสังคมประเทศชาติไปสู่ความดีงามและความสุขความเจริญด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้แยกเป็น3หมวดหมวดละ4ข้อหมดก็มีศีลวัตรประจำตน 1. มีปกติกราบไหว้แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยบิดามารดาครูอาจารย์และบุคคลที่ควรเคารพ 2. สมาทานเบญจศีลให้เป็นนิจศีลคือหลักความประพฤติประจำตัวไม่มืดมัวด้วยอบายมุข 3. สวดสาธยายพุทธวจนะหรือบทสวดมนต์โดยเข้าใจความหมายอย่างน้อยก่อนนอนทุกวัน 4. ทำจิตใจให้สงบผ่องใสเจริญสมาธิและอธิษฐานจิตเพื่อจุดหมายที่เป็นกุศลวันละ 5-10 นาทีหมวด1จบแล้วทีนี้หมวดขอเจริญกุศล1นิด 5. บำเพ็ญกิจวัตรวันพระด้วยการตักบาตรหรือแผ่เมตตาฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมโดยบุคคลที่บ้านที่วัดที่โรงเรียนหรือที่ทำงานร่วมกันประมาณ15นาทีท่านที่ตักบาตรทุกวันอยู่แล้วก็สบายไปเลยอันนี้นี่เรียกว่าสำหรับคนเริ่มต้น 6. เก็บออมเงินและแบ่งมาบำเพ็ญทานเพื่อบรรเทาทุกข์เพื่อบูชาคุณเพื่อสนับสนุนกรรมดีอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งสนับสนุนกรรมดีหมายความใครก็ทำความดีอะไรเราเอาเงินไปช่วยหนุนเขา7ตัวนี้ตัวเองทำเองแล้วเพิ่มพูนบุญกรรมบำเพ็ญประโยชน์อุทิศแด่พระรัตนตรัยมารดาบิดาครูอาจารย์และท่านผู้เป็นบุพการีของสังคมแต่อดีตสืบมาอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง8ป ไปวัดชมอารามที่รื่นรมและไปร่วมกิจกรรมทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของครอบครัวจบหมวดที่2ต่อไปก็หมวดที่3หมวดคอทำชีวิตให้งามประณีต9ฝึกความรู้จักประมาณในการบริโภคด้วยปัญญาให้กินอยู่พอดี10ปฏิบัติกิจส่วนตนดูแลของใช้ของตนเองและทำงานของชีวิตด้วยตนเองถือจะให้ฝึกตั้งแต่เด็กเลย11ชมรายการบันเทิงวันละไม่เกินกำหนดที่ตกลงกันในบ้านนะฮะบ้านรู้จักวางกติกากันบ้างและมีวันปลอดการบันเทิงอย่างน้อยเดือนละ1วัน12มีสิ่งบูชาสักการะประจำตัวเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยและตั้งมั่นอยู่ในหลักชาวพุทธเนี่ยอันนี้คือมีกันอยู่แต่ว่าบางทีเขวเพี้ยนไปมีสิ่งบูชาสักการะเพื่อจะได้อ่อนวอนว่างั้นก็เลยต้องกำกับมีสิ่งบูชาสักการะประจำตัวเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัยและตั้งมั่นอยู่ในหลักชาวพุทธจะบอกว่ามีเพื่ออะไรอย่าเพี้ยนอย่างนั้นเอาละก็จบแล้วแล้วก็สรุปว่าด้วยการปฏิบัติ3หมวด12ข้อนี้ข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธแท้จริงที่มั่นใจว่าจะสามารถรักษาธรรมไว้และร่วมนำโลกไปสู่สันติสุขเอาละเลยพอก็ขออนุโมทนาก็ขออภัยโยมด้วยวันที่พูดยาวมากเกินไปก็ถือว่าโยมมาช่วยการทำกุศลก็แล้วกันต้องพุทธบริษัทต้องสามัคคีอย่างที่บอกแล้วต้องร่วมใจกันแล้วก็จะเกิดผลดีแก่พระพุทธศาสนาแต่ที่แท้ก็คือเกิดผลดีแก่ชีวิตของทุกคนและแก่สังคมของเรานั่นเองสังคมก็จะดีงามประเทศชาติจะรุ่งเรืองมีความสุขสงบจะไม่ถลายลงไปในทางอบายคือความเสื่อมดังนั้นช่วยกันเถอะก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านอาตมาไม่ทราบไม่มีอะไรติดค้างนะถ้ามีติดค้างโยมก็ทวงถ้าไม่ติดค้างอาตมาก็ขอจบก็แปลว่าอนุโมทนาโยมอีกครั้งหนึ่งก็ขอส่งเสริมกำลังใจว่าโยมมีจิตใจเป็นกุศลเริ่มต้นตั้งแต่มาร่วมพิธีทำบุญบูชาพระรัตนตรัยกันแล้วก็มาอุปถัมภ์พระสงฆ์เกื้อกูลด้วยผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็เทียนพรรษาแล้วต่อไปนี้เราทุกคนก็มีหน้าที่ของแต่ละท่านในการเจริญงอกงามก้าวไปในศีลสมาธิปัญญาเริ่มตั้งแต่ทานศีลภาวนาเนี่ยก็ขอให้เราก้าวกันไปทุกท่านก้าวไปและร่วมแรงกันสนับสนุนกันและก้าวไปและขอให้ทุกท่านเนี่ยเจริญงอกงามในกุศลที่เป็นมงคลอันแท้จริงอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยพร้อมกันในครอบครัวในชุมชนสังคมประเทศชาติแผ่ไปจนกระทั่งถึงโลกนี้ก็ขอให้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ